Lassú vonat érkezik, lassú vonat érkezik, és mindig hoz valaki, és mindig hoz valaki. A váróteremben a lány, a váróteremben a lány, a fiút várja talán, piros szalag a haján. De az a vonat már sohasem, de az a vonat már sohasem, vagyis jön csak üresen, rajta sok-sok idegen, igen. Lehetne úgy is tudom, lehetne úgy is tudom, ahogy most gondolom, ahogy most gondolom. Ez csak egy véletlen üzenet, ez csak egy tévedés lehet, ez csak egy véletlen utazás, ezért veszélyes és csodás. Se velem, se nélkülem, se veled, se nélkülem, ez egy ilyen dolog velem, ez egy ilyen dolog veled, igen. Lassú vonat érkezik, és mindig hoz valaki, és mindig hoz valaki. A váróteremben a lány, a váróteremben a lány, a fiút várja talán, piros szalag a haján. De az a vonat már sohasem, de az a vonat már sohasem, vagyis jön csak üresen, rajta sok-sok idegen.